și puterea din principiu în lume sfântă, din secura securilor. La música, bueno, el sonido es Radio Cupé con la mejor música para usted. Oh. Oh.

Spiritu Sancto. Oh. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.